أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبي وكانت من القانتين صدق الله العظيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ اخلاص کے ساتھ تو امید ہے تمہارا رب اس توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور یہ وہ دن ہوگا یعنی حساب و کتاب اور آخرت کا کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے نبی کے اوپر ایمان لایا ہے. نبی اور ایمان والوں کے سامنے نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب بھی ہوگا. یہ لوگ یوں دعا کریں گے اس نور کو دیکھ کر, اے ہمارے رب ہماری اس روشنی کو مکمل فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما, بلا شبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا ایھا النبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی آپ جہاد کریں کافروں کے خلاف اور منافقین کے خلاف اور ان کے خلاف سختی کریں چونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کافروں کے سامنے نوح علیہ السلام کی بیگم کی اور لوط علیہ السلام کی بیگم کی. یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں لیکن انہوں نے نیک بندوں کے ساتھ وفا نہیں کی, تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو پھر نہیں بچا سکیں. حکم کیا جائے گا آخرت میں کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں جیسے کہ اور لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں. ایسی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سامنے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب اس نے کہا, فرعون نے زیادتی کی, تو جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس آخرت میں جنت کے اندر گھر بنا دے اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے, ونجنی من القوم الظالمین اور مجھے نجات دے دے ظالم قوموں سے, ایسی ہی ایک نیک خاتون کی اور بات قرآن مجید نے کی, وہ ہے مریم جو بیٹی ہیں عمران کی, جو پاک دامن تھی. ہم نے اپنے حکم سے ان سے بچہ پیدا کیا اور وہ اپنے رب کی تمام باتوں کی اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی خاتون تھی اور پرہیزگار میں سے تھی. یہ سورہ تحریم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا ذکر ہے. یہ مشہور روایت یہی ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ آپ نے یوں شہد استعمال کیا تھا اور یوں بیوی نے کہا تو آپ نے کہا نہیں کھاؤں گا, قسم اٹھا لی. اللہ نے فرمایا نہیں, آپ شہد استعمال کریں, قسم کو توڑ دیں اور پھر حانس ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد آپ قسم کا کفارہ ادا کریں. چنانچہ اسی طرح آپ نے کیا اور قسم کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنے کی صورت میں ادا کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم ساتویں پارے میں اور کسی اور جگہ میں بھی قسم سے متعلق بات کر چکے ہیں. قسم، یمین، حلف، یہ تین قسموں کی ہوتی ہے. ایک تو قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ ویسے ہی اپنی باتوں میں ہی نا قسمیں قسم کھاتا رہتا ہے، واللہ واللہ واللہ، اسی طرح ہی بس اس کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے. جیسے عربوں کے ہاں یہ بہت رواج ہے، ہر چیز پر واللہ واللہ، اور غصے میں بھی آ جانا اور جوش میں بھی آ جانا، یہ اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اس کی کوئی جرمانہ نہیں ہے، یعنی ویسے ہی تکیہ کلام میں قسم کھاتا رہتا ہے تو جرمانہ نہیں ہے، لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے. یوں قسم نہیں کھانی چاہیے، بے ادبی ہے اپنے جملوں میں ہر وقت اللہ کا نام یوں، اور بعض دفعہ وہ جملے درست ہیں، ٹھیک ہیں، معلوم نہیں کیسے. دوسری قسم جس کو یمین غموس کہتے ہیں، بری قسم، وہ یہ ہے کہ ماضی سے متعلق کسی شخص سے بات پوچھی گئی اور اس کو وہ صحیح بات معلوم تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا. ماضی سے متعلق کسی معاملے سے اس سے پوچھ ہوئی، اسے معلوم تھا صحیح واقعہ، اس نے جان بوجھ کر قسم اٹھا کر خلاف واقعہ بات کی ہے. اس کو یمین غموس کہتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ میں سے بڑا گناہ کبیرہ ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ، الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرنا، اور چوتھی بات جھوٹھی قسم اٹھانا، جھوٹھی گواہی دینا وغیرہ، یہ اس میں داخل ہے. احناف کے نزدیک جھوٹھی گواہی پر کفارہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. مثلا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرا فلانے بندے نے لاکھ روپے دینا ہے، جبکہ دینا نہیں ہے. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلانے بندے نے میرا لاکھ روپے دینا ہے، سچ یہ ہے کہ نہیں دینا. دو بندوں نے گواہی دے دی قسم اٹھا کر کہ دینا ہے. اب ظاہر ہے وہ تو ہو جائے گا لازم اس شخص پر، اس کو دینا پڑے گا. یہ بندے جنہوں نے قسم اٹھا کے گواہی دی ہے، یہ جھوٹی قسم ہے. اس سے صرف گناہ نہیں ہوا کہ اللہ کا حق ضائع ہوا ہے، بلکہ اس بندے کے اوپر بلا وجہ 1,00,000 روپے کا جرمانہ آ گیا. تو اگر یہ کبھی بھی توبہ کریں گے، احساس تو ہوگا نا ایک دن کہ ہم نے غلط گواہی دی تھی، تو یہ صرف توبہ استغفار استغفر اللہ سے یہ توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس بندے کو لاکھ روپیہ واپس نہ کرائیں، بھلے اس بندے سے لے کر یا خود اپنی طرف سے، کیونکہ ان کی گواہی کی وجہ سے بغیر وہ وجہ کے اس پر لاکھ روپیہ لازم ہو گیا تھا. احناف کہتے ہیں جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم کی وجہ سے کسی کو مالی جانی نقصان ہوا، یہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد اس نقصان کی پہلے تلافی کرے، پھر توبہ کرے، توبہ قبول ہو. شوافی یہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ بھی کرے اور یوں بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے، جو میں ابھی کفارہ بتاؤں گا کیا کفارہ ہوتا ہے. یہ دوسری قسم ہے، یمین غموس، جھوٹھی قسم، جھوٹھی گواہی. بالکل سچ دینا چاہیے، سچ کہنا چاہیے. کیا ہونا ہے اس سے؟ کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے، ناراض، قرآن کیا کہتا ہے، کونوا قوامین للہ شہداء ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. سچی بات کرو، بھلے تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، حتیٰ کہ یتیم کے خلاف ہو، مسکین کے خلاف ہو. دیکھو یتیم اور مسکین پر رحم کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، لیکن اگر کسی گواہی کے معاملے میں یتیم اور مسکین غلطی پر ہے تو گواہی اسی طرح دینی ہے کہ ان کی غلطی ہے. یہ مطلب نہیں یتیم مسکین کا کہ آپ ان کو پر رحم کرتے ہوئے ان کے حق میں جھوٹی قسم کو اٹھا لیں، جھوٹی گواہی دے دیں. تو سچ بولنا چاہیے، جلدی جان چھوٹ جاتی ہے. اور جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، وہ بنتے بناتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. تیسری یمین، یمین منعقدہ. قرآن مجید نے اس کو ساتویں پارے میں بیان فرمایا, ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون او کسوتہم او تحریر رقبہ. اگر کسی شخص نے قسم مستقبل سے متعلق کھائی ہے, تیسری قسم یمین کی حلف کی قسم کی, کہ میں کل اٹھاتا ہے قسم کہ چائے نہیں پیوں گا, کل سے متعلق بات ہے, اور اس نے چائے پی لی, حانث ہو جائے گا, اس کے ذمہ قسم کا کفارہ آئے گا. کیا کفارہ ہے؟ غلام آزاد کرے, غلام نہیں ملتا, اور یہ غلطی ہوا ہے جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور یوں یوں غلام اب نہیں ملتا, لہذا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے, 10 مسکینوں کو اور پورا جوڑا. آج کل کا نہیں ہے کہ لنڈن میں جا کے تو ایک 5 روپے کی چڈی لے لو اور 5 روپے کی بشر لے لو, جوڑا ہو جائے, اسلامی جوڑا, اسلامی جوڑا. اور بھلے عورتیں ہوں غریب یا مرد ہوں کوئی بات نہیں, عورت کا اگر ہے تو اس میں چادر ضروری ہے. اگر جوڑے بھی نہیں پہنا سکتا تو پھر من اوسط ما تطعمون, کہ جو کھانا کھاتا ہے خود اس درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو صبح شام کا دینا ہے. قسم کھائی اور اس کے خلاف کر لیا, حانث ہو جائے گا. حانث ہونے سے پہلے اگر اس نے کفارہ دے دیا, وہ ثواب تو ہو جائے گا, کفارہ نہیں ادا ہو. مثلا کسی نے کہا کہ میں کل وہی بات کی چائے نہیں پیوں گا, ابھی پی نہیں ہے لیکن پینا چاہتا ہے, اس سے پہلے ہی کفارہ ادا کر لیتا ہے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا, ویسے ثواب ہو جائے گا. کفارہ تب ہی ہے جب حانث ہو جائے, چائے پی لے یا اور کوئی, جس طرح لوگ قسم اٹھاتے رہتے ہیں فلانے سے بولوں گا نہیں تو یہ تو بری بات ہے, غلط قسم ہے, چائے کی تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو بری بات ہے, کیوں نہیں بولے گا, لہذا بولنا چاہیے اور حانث ہو جائے گا, پھر قسم کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات, یہ ہوتی ہے اسلام کی آسانی. ہم نے اپنی طرف سے اسلام کی آسانی نہیں بنانی کہ دن میں بڑی مصروفیات ہوتی ہیں لہذا زور اثر مغرب رات کو گھر میں ہی جا کے پڑھ لیں گے, ہم نے اپنی طرف سے کوئی آسانی نہیں پیدا کرنی. اسلام تو الیوم اکملت لکم دینکم, مکمل ہو چکا ہے. اسلام نے جہاں آسانی بیان کی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے, جیسے فرمایا کہ قسم توڑ دی, کفارہ آتا ہے غلام کا آزاد کرنا, نہیں 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے, نہیں 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلائے, 2 مرتبہ کھانا ہے. اب تو لوگ کم از کم 3 مرتبہ دن کو کھانا کھاتے ہیں نا جی, اور جو زیادہ ماشاءاللہ وہ ہیں تو وہ 5 مرتبہ کھاتے ہیں, وہ زہرانہ بھی ہے, اسرانہ بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. اسلام کی جو حد بندیاں ہیں وہ اپنے مقام پہ ہیں کہ 2 مرتبہ کھانا کھانا صحت کے لیے بھی, سب کچھ نظام کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. غلام آزاد نہیں کر سکتا, کپڑے نہیں پہنا سکتا, 10 مسکینوں کو من اوسط ما تطعمون, درمیانہ کھانا جو آپ کھاتے ہیں ہر روز, جو صبح و شام کا مسکین کو کھانا دینا ہے, کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر یہ بندہ اتنا غریب ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات, پھر 3 روزے لگاتار رکھے, قسم کا کفارہ ہو جائے گا. یہ یمین سے متعلق بات تھی. پہلی بات تو یہ ہے انسان کے اندر یہ بات ہو کہ کوشش کرے قسم نہ اٹھائے, نہ جھوٹی قسم, نہ وہ فضول جو ابھی بتائی لغو قسم, بات بات میں قسم, اور نہ ایسی. اپنے جسم پر ویسے کنٹرول کرے نا, اپنے آپ کو قسم کے تابع کیوں کرتا ہے کہ قسم اٹھائے گا تو فلانی چیز چھوڑے گا, قسم اٹھائے گا تو فلانا کام کرے گا. اپنے آپ کو ویسے ہی اعصابی لحاظ سے مضبوط بنائے تو قسم نہیں اٹھانی چاہیے, اور اگر کہیں اٹھا لی تو پھر اس کو پورا کرے. اور اگر ٹوٹی ہے, جیسے کوئی گناہ کی قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں سے بولوں گا نہیں, تو حکم یہی ہے اس کو توڑو اور قسم کا کفارہ دا. آج کے سبق کی بات یہ ہے, یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, آخرت میں یہ بات ہوگی کہ کافرو آج عذر تم پیش نہ کرو. عذر کا زمانہ یہ زندگی دنیا کا زمانہ تھا, اس میں ہر طرح کا گناہ معاف ہو جانا تھا, آپ لوگوں کو کفر اور شرک سے توبہ کرنی چاہیے تھی, اور اتنی بڑی فضیلت تھی اسلام لانے کی. الاسلام یہدم ما کان قبلا, اسلام کا حکم یہ جو شخص اسلام لے آتا ہے زمانہ ماضی کے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. اسلام کی تو اتنی فضیلت تھی, کیوں نہیں اسلام لایا؟ آپ جو کفر کے ساتھ ہی آخرت میں پہنچ چکے ہو, جو اسلام نہیں لایا تو اب عذر پیش نہیں ہوگا, بس جو تم نے کیا تجزون اس کی جزا دی جائے گی. فرمایا ایمان والو, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دیکھو جب توبہ ہو جائے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرو, معاملہ صاف ہو جائے گا. ایک فرقہ بازیہ ہے, بازیہ باز, یہ آج کل عمان میں, عمان کے اسلامی ریڈیو کے اوپر بھی وہ بھی وہی غالب ہیں اور آگے پیچھے بھی اس طرح ہیں, کچھ عراق کے اندر بھی یہ لوگ ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتا, اگر ہو گیا گناہ کبیرہ تو بس معافی ہے ہی نہیں, ختم. اسلام قرآن حدیث کے نظریے اصول کے خلاف ہے ان کا نظریہ. مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے ہر مسلمان, لیکن کسی مسلمان سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہر گناہ کبیرہ کی توبہ ہے. اب زور کی نماز نہ پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے, لیکن اس کی توبہ یہی ہے کہ اس کی قضا کرے, اللہ سے معافی مانگے کہ آئندہ قضا نہیں کروں گا. ایسی کوئی اور گناہ بھی ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ معاف کرے گا. تو یہ ان کا نظریہ غلط ہے, خلاف اسلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اخلاص کے ساتھ توبہ کرو. اخلاص کی توبہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہیں ہونا چاہیے, اور جب توبہ کر رہا ہے اس پر نادم ہو, شرمندہ ہو, اور جس طرح کی غلطی ہے, کسی کا مال کھایا ہے تو اس کو مال دے دے واپس اور توبہ کرے, کسی کو مکے مارے ہیں ویسے کہیں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے تو اس کو کہو میری جان حاضر ہے, کیونکہ عمر سے قیمتی تو کسی کی جان نہیں ہے. جب حضرت عباس کا پرنالہ اتارا تو عباس آئے شام کو, انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے ہمارا پرنالہ اتار دیا ہے, یہ پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا گیا تھا اس گلی میں. اور عمر نے کہا عباس اب اس کی تلافی یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا, آپ میرے اوپر چڑھیں گے اور اپنے پرنالے کو ٹھیک کریں, میں اس غلطی پر معافی چاہتا ہوں. جو جس کا جس طرح کا گناہ ہے اس طرح کی توبہ ہے. کسی کا مال لاکھوں میں کھا لیا ہو اور ادھر ساری رات نہیں ساری زندگی سجدوں میں پڑا رہے, معافی نہیں ہے. اس کا مال پیسے واپس کرنا ہے, اس کے معاف کرائے. اس طرح کسی کو مکے مارے ہیں کچھ کیا ہے, اس سے معذرت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنی. ہر گناہ کی توبہ اسی طرح ہے. جو گناہ ایسے ہیں کہ جس میں حق اللہ ضائع ہوا ہے, نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, تو ان کی قضائیں کریں. اور اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھ چیزیں کہ ان کی قضائیں کریں, نمازوں کی, ان روزوں کی قضائیں کریں, اللہ سے توبہ مانگے. جس کا مال کھایا اس کو مال دے, اللہ سے توبہ کرے. جس کو ویسے جسمانی طور پر زیادتی کی تھی تو اس سے جسمانی طور پر کہے میری کمر حاضر ہے, آپ سزا دو, میں معافی چاہتا ہوں. جو اور طرح کے گناہ ہیں جس میں اللہ کا حق صرف ضائع ہوتا ہے, اس میں سچے ندامت کے ساتھ توبہ کرے, آئندہ ان گناہوں کو نہ کرے, تو یہ اس کی توبہ کی قبولیت کی دلیل ہے. نہیں تو بار بار وہی توبہ تو بار بار وہی گناہ. توبہ میری جام شکن, جام میری توبہ شکن, سامنے میرے پڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر. ایک شرابی کی توبہ کا قصہ کرتے ہیں کہ ادھر شراب پیتا تھا تو پھر توبہ کرتا تھا, جب توبہ کرتا تھا تو پیمانہ توڑ دیتا تھا, اور جب یاد آتا تھا تو پھر شراب پی لیتا تھا تو پھر توبہ توڑ لیتا تھا. جام میری توبہ شکن اور توبہ میری جام شکن, سامنے میرے پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر. ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے. توبہ ایسی سچی توبہ ہو, پھر جو کچھ بھی ہو جائے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. تو یہ وقت کا ولی اللہ ہوتا ہے یہ شخص, ایسی توبہ ہو. فرمایا توبتن نصوحا, بحضرات نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ توبتن نصوحا, کوئی شخص تھا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی, اگرچہ وہ بہت کمزور روایت ہیں, بادشاہوں کا خادم تھا اور اندر جاتا تھا اور یوں, اور اس سے کوئی غلطی ہوئی تو بعد میں اس کا نام نصوح تھا تو اس نے سچی توبہ کی تو یہ ذکر ہوا. واللہ اعلم بالصواب, جو مستند تفاسیر ہیں اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں ہے. جس نے سچی توبہ کی تو اس کے گناہ معاف کر دیں گے, اس کو جنت میں داخل کریں گے. دیکھو ہم آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں کو کامیاب کریں گے. جنہوں نے نبی پر ایمان لایا ہم اپنے نبی کو بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اور جنہوں نے ایمان لایا ان کو بھی میدان حشر میں ان کے سامنے ایک روشنی ہوگی, جو سورہ حدید میں بیان کیا کہ اس روشنی کو دیکھ کر کافر لوگ منافق بھی اس کے پیچھے جانا چاہیں گے, تو انہیں کہا جائے گا قیل ارجعو, جاؤ واپس, یہ تمہارے لیے روشنی نہیں ہے. جب جہاد کی ضرورت پیش آئے تو اے نبی آپ جہاد کریں کافر اور منافقوں کے ساتھ. آخر میں قرآن نے دو مثالیں, بڑی عظیم مثالیں دی ہیں. پہلی مثال امرأت نوح امرأت لوط, کہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں ہیں لیکن وہ درمیان میں کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی, ظاہری طور پر ان کے ساتھ وفاداری تھی, کوئی بات ہوتی تھی تو وہ کافروں کو جا کے بتا دیتی تھی. نوح علیہ السلام کی بیگم کا نام واغلہ اور لوط علیہ السلام کی بیگم کا نام واہلہ, اتفاق ایسا ہے, حالانکہ زمانہ تو مختلف ہے. یہ دونوں کافروں کی جاسوسی کرتی تھی اور سزا کی زد میں آ گئیں. قرآن نے ان کو کافر ہی کہا, پیغمبر سے وفاداری نہیں کی. اگر سجدے کی اجازت, حدیث میں آتا ہے نا سجدے کی اجازت ہوتی تو میں, اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیگم کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے, لیکن اس قرآن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں, لیکن اس سے اندازہ تو ہو گیا کہ شوہر کا مقام کتنا ہے. یہ پیغمبر کی بیویاں ہو کے ان کی نجات نہیں ہوگی اگر ان کا ایمان اور عمل صالح ٹھیک نہیں تھا. یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا ایمان اور عمل کام آئے گا, اگر ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو ایک بہت بڑے اونچے گھرانے کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات قرآن مجید نے کی فرعون کی بیگم کی, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح نصیب فرمایا, جیت ہوئی, تو پہلے ہی مسلمان تو تھی آسیہ فرعون کی بیگم, لیکن اس وقت اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا, رہ نہیں سکی, اور ایمان بہت مشکل سے چند دن تک تو چھپ سکتا ہے, پھر خود ہی باہر آ جاتا ہے, جذبات ایسے ہوتے ہیں. فرعون نے پھر ان کے اوپر پتھر رکھا, کیلیں لگائیں زمین پر وغیرہ. جب اس نے دیکھا کہ میرے اوپر یہ ظلم ہونے والا ہے اور یہ بہت ناقابل برداشت ظلم ہے, تو آسیہ نے دعا مانگی, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے اللہ میں تو تیرے اور تیرے سچے پیغمبر پر ایمان لائی ہوں, اس کے جرم میں مجھے, یہ مجھے میرا جرم ہے یہ, اور اس پر مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے, مجھے نجات عطا کر, اور آخرت میں جو میرا محل ہے جنت کا وہ مجھے دکھا دے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنت کا محل دکھا دیا گیا, اور اس کو جو ظاہری طور پر اس نے ظلم کیا وہ ظلم سے پہلے ہی اس کی روح پرواز کر گئی تھی. واللہ عالم بالثواب, واللہ عالم بالثواب, جن میں میں یہ بات تھوڑی سی بار بار کہتا ہوں نا, واللہ عالم بالثواب, اس میں کوئی تاریخی کوئی روایات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے, تو میں ایک بات بیان کرتا ہوں اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخرت میں بیگمات عطا کی جائیں گی ان میں سے آسیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہوگی. تو فرمایا کہ جو نیکی کرنا چاہے تو فرعون کی بیگم ہو کر بھی نیکی کر سکتی ہے, اور عورت ہے. کوئی بندے کہتے ہیں جی ماحول آج کل ایسا ہے فلاں ایسا ہے, نیکی ہو نہیں سکتی, یہ اس ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو کافر کی بادشاہ کی ان ربک ملالا, اس نے کہا اس کی بیگم ہو کر بھی ایمان اور نیکی لا سکتی ہے. اللہ استقامت اور ہمت نصیب فرمائے.